تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 42 سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے وہی کام ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھا دیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. یہاں تک کہ جب وہ اس نصیحت کو بھلا بیٹھے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا وہ اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ خیر سے مایوس ہو گئے. لہذا فقطی ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی جس نے ان ظالموں کو نیست و نابود کیا. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون امحال بیان ہوا، قانون استدراج، قوموں کو مہلت دینے کا قانون. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بات ہوئی، آغاز کس بات سے ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اور ہم نے بھیجا بے شک امتوں کی طرف. کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا پیغام دے کے. یعنی یہاں لفظ موجود نہیں ہے نبیوں کا لفظ اور نبیوں کو جھٹلانے کا لفظ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، کیا بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا، ہدایت کو بھیجا. لیکن آپ لکھ سکتے اپنے پاس کہ لفظوں کے اندر وہ لفظ موجود نہیں، اور ایسا عربی میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مفہوم تو پایا جاتا ہے لیکن وہ اپنے لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی. انسانیت پر رب کائنات کی مہربانیوں کا ذکر ہے، آدم اور حوا سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کی بات ہے جو جنت سے نکالے جانے کے وقت کیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اب جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، اور پھر جس نے مانا وہی جنت کی طرف جائے گا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اور امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تھے، اس لیے آپ کا آنا کوئی نیا پن نہیں تھا. کیوں ان کو آپ کو جھٹلانے کی عادت ہو رہی ہے؟ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ آ کر ہماری زندگیوں کو مشکل کر رہے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہی رہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بات بھی یہاں حذف ہے. کیا؟ کہ قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو باس میں، وَالدَّرَّاءِ، اور درر میں، جسمانی بیماریوں میں اور اخلاقی بیماریوں میں، مال کی کمی، وبا، خشک سالی، یہ ساری تنبیہات تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے عذاب سے پہلے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، تاکہ وہ جھک جائیں، تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں. قوموں کی زندگی عجیب زندگی ہوتی ہے، ہدایت کا پیغام دینے والے پیغمبر ان کی طرف آتے ہیں لیکن قومیں ان رسولوں کو چھٹلاتی ہیں. ہر دور میں یہی ہوا. جنہوں نے لوگوں کی خیر خواہی کرنا چاہی لوگوں نے ان کو مان کے نہ دیا, مخالفت پہ کمر باندھ لی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قاصد ہوں اور امتیں ان کو چھٹلائیں اور اللہ تعالیٰ ان امتوں کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ نہیں, نبی تو اس وقت بے بس ہو کے ان امتوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے, لیکن اللہ کی پکڑ آ گئی کیونکہ امتوں کی پکڑ کا الہی طریقہ دیکھنے والے ہم لوگ. اب دیکھیے کہ کسی جگہ بیج ڈالنا ہونا تو سخت زمین کو ہل چلا کر نرم کیا جاتا ہے. اسی طرح جب قوموں کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو نرم کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے اور مشکلات کی چکی میں ڈال کے ان کو پیستا ہے. جن کے اندر کچھ خیر ہوتی ہے وہ اپنی غلطی پہچان لیتے ہیں, لیکن جن کے اندر خیر نہیں ہوتی پھر ان کو اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. ہر دور میں ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبیوں کو جب چھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پورے کا پورا اس دنیا سے اٹھا دیا. جب اخلاق اور کردار کی پستی میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتے ہیں, پھر اس وقت میں اللہ کے عذاب بھی ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں. پھر ان کے ہاتھ مغفرت کی طلب کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے, پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے, پھر ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے, بلکہ وہ اپنے برے عملوں کی تاویلات کرنے میں اور اس کی ریزننگ کرنے میں خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں. ان آیات میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو شیطان نے ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھا دیے. ایک دم اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. انسانیت کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو اگر کچھ لوگ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں تو تم تنہا نہیں ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی مدد لے کے آنے والا ہے. یہ امت مسلمہ پر پہلی نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ رحمت ہوتی رہی کہ انبیاء کرام آتے رہے, لیکن عموماً لوگوں کا رویہ بچپنے والا رویہ ہوتا ہے. جیسے بچے کو ماں کی رحمت رحمت نہیں لگتی, وہ اس کو اپنے حق میں ایک تکلیف دہ چیز سمجھتا ہے, بالکل یہی کیفیت قوموں کی بھی ہوتی ہے. اگر آپ ماں اور بچے کا تصور کر لینا تو آپ کو نبیوں کا اپنی قوموں کے ساتھ یا قوموں کا نبیوں کے ساتھ معاملہ بہت حد تک سمجھ آ سکتا ہے. نبی کے دل میں وہی اخلاص ہوتا ہے, وہی تڑپ ہوتی ہے جو ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے, لیکن قومیں لاڈلے بچوں کی طرح ماں باپ کو تنگ کرنے والے بچے ہی بن جاتی ہیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. لعلہم یتضرعون, ٹوٹتے ہو کہ نہیں؟ جن لوگوں کے دل اللہ کے کلام سے نرم نہیں ہوتے پھر ان کو مصیبتوں کے ذریعے سے نرم کیا جاتا ہے, مشکلات سے ان کے دل نرم کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ روٹین لائف جب ہوتی ہے نا تو انسان ان باتوں پہ غور نہیں کرتا جن باتوں کی طرف اس کی توجہ مشکلات میں ہونے لگتی ہے. کچھ لوگ ہیں بچپن میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, ایک دم وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کا بچپن رخصت ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قوموں کی زندگی میں مشکلات بھیجتا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ ارسلنا کے بعد اخذنا کا لفظ شعور کو جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ نے بھیجا لیکن لوگوں نے جھٹلایا تو اخذنا پکڑ ہو گئی, یعنی رسالت کا انکار کرنے والے کی پکڑ کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے. تاریخ انسانی کی بڑی بڑی شخصیات مشکلات کے بعد ابھریں. جب زندگی میں صرف آسانیاں رہتی ہیں نا بظاہر وہ زندگی میں اچھی لگتی ہے, لیکن در حقیقت صرف آسانیاں اگر رہیں تو زندگی دشوار ہو جائے گی. آپ اپنے بچوں کو جتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، لاڈ دیکھتے ہیں، اتنی بعض دفعہ وہ بے شعور ہونے لگتے ہیں. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے سٹرونگ ہوں تو ان کو چھوڑ دیجئے، حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑیں. وہ بچے جو ادھر ادھر پلتے ہیں نا وہ خود ہی ٹھیک رہتے ہیں، اور جن کو بہت سنبھال سنبھال کے پالا جاتا ہے نا، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی جرم لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی وائرس ان کے کانوں میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوموں پہ یا انسانوں پہ کوئی مشکل جو آتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ پلٹ آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو سکھانا چاہتا ہے وہ سیکھ لیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے پاس جب حق آتا ہے تو اس کو نہیں مانتا. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ مالی نقصانات اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کچھ جھٹکے دیتا ہے، شاکس. کیوں؟ تاکہ ان کے سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو لوگ الیکٹرک شاکس لگواتے ہیں کہ وہاں تک خون نہیں جا رہا، سرکولیشن نہیں ہو رہی، چلو تھوڑے شاکس دیں. یہ جو مشکلیں آتی ہیں نا زندگی میں، انفرادی یا اجتماعی، قومی یا ملی یا افرادی، یہ ساری جھٹکے ہوتے ہیں کہ تمہارے جسم کے وہ اعضاء کام کرنا شروع کر دیں جو پہلے نہیں کرتے تھے. کبھی بھی زندگی میں کوئی حادثہ ہو نا تو مت سوچئے کہ یہ ایک محض حادثہ ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک محسوس قسم کا پیغام ہوتا ہے، تاکہ غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو جگایا جائے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الارم رکھا ہے، ہر وقت الارمنگ کرتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے اندر کے الارم کو بند کر لیتے ہیں نا نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مشکلات کے الارم بھیجتا ہے، پیغامات بھیجتا ہے. جو پہلے الارم پہ سنبھل جائے گا نا، پھر اس کو بار بار الارم کی ٹک ٹک ٹک ٹک نہیں سننی پڑے گی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک کال ہے، ٹیلی فون کال، جو بندہ ریسیو کر کے لعلہم یتضرعون عاجز بن جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اپنی غلطی کو پہچانتا ہے نا، تو اس کو بار بار کی مس کال نہیں سننی پڑتی. لیکن کچھ لوگ نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہر کال کو مس کر دیتے ہیں، مصلحتوں میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں، اس کا یہ قصور، اس نے ایسے کیا. ہر بندہ جو اپنی طرف آنے والی مشکلات کو دوسروں کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے نا، وہ اس مشکل سے سبق نہیں سیکھتا. عقل مندی کیا ہے کہ جب کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے، پوچھئے کہ میرے رب نے اس میں مجھے کیا سکھانا چاہا. یہ میرے رب کی فون کال تھی، اس نے مجھے میری طرف بھیجا. کیوں؟ لعلہم یتضرعون، جھک جاؤ، ٹوٹ جاؤ، نصیحت لے لو. اور اگر کوئی اپنے آپ کو مطمئن کر لے، یہ تو اتار چڑھاؤ کے واقعات، یہ تو ہوتے ہی ہیں، یہ تو مدر نیچر ہے. اور اگر شیطان کی خوبصورت توجیہ پیش کر کے بندے کو مطمئن کر دے، تو بندے کا ذہن نصیحت کی بجائے غفلت والا بن جاتا ہے. اور جب بندہ بار بار ایسا کرتا ہے نا، تو اس کے دل کی حس ختم ہو جاتی ہے، اور وہ قساوت کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا، فلولا اذ جاءہم باسنا، کیوں نہیں جب آیا ان پہ ہمارا عذاب، ہماری پکڑ. اور یہاں باس کو بھی سمجھ لیں، یہ کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، یہ موجودہ دور کی پریشانیاں، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا آنا، مالی نقصان کا ہونا، یہ انسان کی اولادوں کا بگڑنا، نافرمانیوں کا بڑھنا، ہر چیز اس میں آ سکتی ہے، مہنگائی کا بڑھنا، جنگوں کا لگنا، یہ ساری تکلیفیں ہیں اس کائنات میں جو صبح و شام، رات دن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کیوں ہوا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، کیا ہوا ان کو؟ دیکھو ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ جب کوئی مصیبت آئی تضرعوا، جھک جاتے. کرنا کیا تھا؟ جھکتے، ٹوٹتے، نکھرتے. کیونکہ جب بندہ ٹوٹتا ہے نا تو اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سالم ایٹم جو ہوتا ہے نا، وہ کام وہ نہیں کر سکتا جو ایٹم کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے. جب ایٹم کو توڑتے ہیں نا، اس میں سے انرجی نکلتی ہے، اور وہی انرجی پھر یوز ہوتی ہے. اسی طرح انسان سالم رہتا ہے نا، تو اس کے اندر سے وہ خیر نہیں نکلتی جو ٹوٹنے کے بعد نکلتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساس میں اللہ مشکلوں میں سکھاتا کہ بچو نہ ٹوٹو اللہ کے راستے میں ٹوٹو محنت کرو نمازوں کے لیے ٹوٹو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے توڑو اپنی ذات کو کمر ٹوٹتی ہے تو توڑو ہاتھ تھکتے ہیں تو تھکاؤ حج کے لیے پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں تو پڑھو کیوں کہ جتنا ٹوٹو گے اتنے کام کے بنو گے اور جو نہیں ٹوٹتے نا پھر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے ایسے لوگ رمضان کے روزے رکھ کے بھی نہیں ٹوٹتے ان کی سوچ سمجھ ختم ہونے لگتی ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑو ان کو ان کے حال پہ چھوڑو ان کے ساتھ دو مشکلیں آ گئیں کیا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ دل سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ اور شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھایا کیا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے یہ ہے رب کا انتقام تین مرحلے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر پیچھے سے لے کے ابھی تک حصے کو دیکھیں مصیبت آئی بیماری پریشانی تکلیف جو کہہ سکتے ہیں کوئی فتنہ کوئی جنگ کوئی حالات ظاہری باطنی کچھ بھی مشکل انسان پہ آئی کیوں آتی ہے لا اللہم یتدرون ٹوٹو آگے جھکو رب کے جیسے ماں بچے کو مارتی ہے نا تو بچہ ماں کی طرف ہی جھکتا ہے وہ پھر ماں کی گود میں جاتا ہے دوسرا اس کو پکڑنا بھی چاہے نا تو وہ نہیں آتا اللہ بھی یہی چاہتا ہے میں تمہیں کوئی مشکل دوں نا تو تم میری طرف آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ میرے دامن رحمت میں پناہ لے لو لیکن جب بندہ یہ پناہ نہیں لینا چاہتا نا رب سے بکھڑا بچھڑا رہتا ہے دور رہتا ہے رب پہ اعتراض کرتا ہے بڑا ظلم ہے میرے سے انصاف نہیں نعوذ باللہ گاڈ از ناٹ فیئر یہ انصاف نہیں ہو رہا میرا مال کیوں نہیں ہے میرے پاس فلاں کیوں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا دو نتیجے اس کے نکلتے ہیں کیا قست قلوبہم دل سخت ہونے لگتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں پھر کہ گوشت کا پیکٹ آپ فریزر سے نکالیں اب جب تھا ہو جائے پگھل جائے اس کو پھر دوبارہ فریزر میں رکھ دیں پھر سخت ہو گیا پھر دوبارہ باہر رکھیں بار بار کریں گے کیا ہوگا خراب ہو جائے گا آپ کو ڈاکٹرز کہیں گے اس کو مت کھائیے آپ آئس کریم فریش لاتے ہیں تو وہ سافٹ ہوتی ہے آپ باہر دو گھنٹے چار رہنے دیں وہ بالکل دودھ بن جائے اس کو دوبارہ فریز کریں گے نا وہ پتھر کا ٹکڑا بن جائے گی یہی لوگوں کا حال ہوتا ہے جو مشکلوں میں نہیں ٹوٹتے نا سافٹ نہیں ہوتے نا اللہم یا تدرعون نہیں ہوتے نا تدرعو نہیں کرتے نا پھر اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہے کہ قست قلوبہم دل سخت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک بالکل پتھر بنا دیتا ہے یہ پہلی کیفیت ہوتی ہے اور دل کی سختی کیا ہے کہ حق کی قبولیت نہیں رہی سوچ سمجھ ختم ہو گئی فہم اور تدبر دل سے ہونا تھا وہ نہیں ہوا کسی کو دیکھ کے دل ٹوٹنا تھا وہ نہیں ٹوٹا بے حسی اتنی آئی لوگوں کو تکلیفوں میں دیکھا پھر بھی دل نہ ٹوٹا لوگوں کو مشکلات میں دیکھا پھر بھی نہ ٹوٹے اور اس طریقے سے انسان پھر اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آتا ہے کیا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ تو انتقام ہے اس کو تو پڑھتے ہوئے میرے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ نہ کرنا یہ وہ انتقام ہے جو بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا آپ لوگوں نے کینسر کے بارے میں سنا ہوگا کہ بالکل آخری سٹیج تک بھی مریض کو پتہ نہیں چلتا اندر سے بندہ کھوکھلا ہو جاتا ہے لیکن مریض کو خود نہیں پتہ چلتا کب پتہ چلتا ہے جب آخری دن ہوتے ہیں کھا چکا اندر سے جسم بالکل ڈھانچہ بن گیا اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پکڑ کو آزمائشوں کو مشکلوں کو اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین نصیحت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں نا پہلے درجے میں دل سخت ہوتے ہیں اور دل کی سختی ایسی ہے جیسے بلڈ نہیں جا رہا باڈی کو جب دل کے مسل سخت ہو جاتے ہیں نا تو بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے اسی طرح روحانی طور پہ جب دل سخت ہوتا ہے نا تو بلڈ کی سرکولیشن کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے روح کی زندگی یہ قرآن یہ وحی یہ اللہ کا دین پھر اس کی سرکولیشن باڈی میں نہیں ہوتی کلاٹس بننے لگتے ہیں پھر بندہ اس علم وحی کے پانی کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے روحانی موت اب یہ کام تو برا ہوا وہی کے ساتھ آپ کا رشتہ کٹ گیا آپ کے جسم کو ضرورت تھی، آپ کی روح کو ضرورت تھی. اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب نہیں ہوا تو نتیجے میں کیا آنا چاہیے تھا؟ احساس پیدا ہوتا کہ نہیں، میرے دل میں کچھ کلاٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا بلڈ صحیح نہیں پہنچ رہا، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، مجھے بیٹھے بیٹھے ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے. سوچنا تو یہ تھا تدرعو، لیکن ایسا بندہ پھر ایک نئی تعویل کرتا ہے. کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ارے تم ٹھیک کر رہے ہو، تم مولوی تھوڑی ہو، تم بیکار تھوڑی، اب لو اب یہ کرو اب وہ کرو، دیکھو پہلے ہی مشکل سے نکلے ہو، اب پھر اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہو. بڑی لمپڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ میں نکالتا ہے. بڑے وعدے کرتے ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے، ٹھیک ہو جائیں گے بس اللہ تیرے دین کے لیے لگ جائیں گے، بس زندگی بدل جائے گی. جو ہی سیدھا بندہ سٹیبل ہونے لگتا ہے نا تو پھر شیطان سکھاتا نہیں، دیکھو نا پہلے اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں، پہلے اتنا خرچہ ہو گیا، چلو اب یہ کرو اب وہ کرو. اور پھر جب وہ بندہ کام کرتا ہے نا غلط، تو شروع میں گلٹ رہتا ہے کہ واقعی میں نے تو بڑے اللہ سے وعدے کیے تھے، کمٹمنٹس کی تھی، یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تو انتقام ہے. مجھے ایسے لگتا ہے ان لفظوں کی صورت میں آگ دکھائی جا رہی ہے بندے کو. یہ وہ انتقام ہے جو اس بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے سے انتقام لیا جا رہا ہے. یہ ایسے جیسے کوئی اپنی آنکھوں پہ سبز رنگ کے گلاسز پہن لیتا ہے نا تو ہر چیز اس کو سبز لگتی ہے. ساری دنیا کہے گی نا کہ یہ چیز سفید ہے، وہ کہے گا نہیں یہ سبز ہے. اور وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو بالکل 100% سچا کہے گا، وہ کہے گا تم سب جھوٹے ہو، میں سچا ہوں. اور ایک حد سے دیکھا جائے تو وہ سچ ہے، کیونکہ اس کو وہ سبز ہی دکھ رہی ہے. سبز کیوں دکھ رہی ہے؟ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. دوسروں کو سفید دکھ رہی ہے، ان کو سبز دکھ رہی ہے. سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ دونوں اپنے آپ کو سچ پہ کہہ رہے ہیں. فرق کس بات کا ہے؟ علاج کے آنکھوں سے وہ پردہ، وہ آنکھوں سے وہ گلاسز اتار دو. لوج گلجتے رہیں، گھبراتے رہیں، لڑتے رہیں، فتوے دیتے رہیں، الزام کرتے رہیں، نہیں، ایک کام کوئی کر دے کہ آنکھوں سے وہ گلاسز اتروا دے، اس کو وہی دکھے گا جو آپ کو دکھ رہا ہے. اسی طرح جب انسان آنکھوں پہ پردے ڈال لیتا ہے نا تو حقائق اس کی آنکھوں سے گم ہونے لگتے ہیں، اور جو کام کرتا ہے نا وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. بعض دفعہ عین شیطانی کام وہ پورے دین کا کام سمجھ کے کرتا ہے، اس کے اندر کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سراسر دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قوموں کے ساتھ انتقام والا معاملہ ہے. آج دیکھیے جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ کیا وہ سوچتے ہیں ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ وہ پورے شعور سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. بے حیائی پھیلے، برائی پھیلے، سون، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو دکھی دلوں کی دوا ہیں. اور ایسے لوگوں کے جملے بھی اخباروں میں چھپتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کے ہم فلم انڈسٹری کی ترقی کی دعائیں کریں گے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ حل دین کے نام پہ. یعنی میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ جب کوئی آیتیں آتی ہیں نا اللہ تعالیٰ خود ہی کچھ دکھا دیتا ہے. اور بڑی تکلیف تھی مجھے ایک چیز دیکھی، اتفاقاً دیکھ لی یا کسی بھی ذرا سے اللہ تعالیٰ نے دکھائی، یعنی دین کے نام پہ جو کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں عقل دنگ رہ جائے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو پورے دین والے سمجھتے ہیں اور دین کے نام پہ چہرے حلیے ہر چیز دین والی، لیکن جو کام وہ کرتے میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اس آیت کی یقیناً سمجھ آ گئی کہ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مولوی حضرات دین کے ساتھ تعلق رکھنے لے، دین کے نمائندے جب کسی ایک خاص موقع پہ اپنے آپ کو ناچنے سے بھی پیچھے نہ کر سکیں، دھمالیں ڈالنے سے بھی پیچھے نہ رکھ سکیں، اور عورتوں کا گانا سننے سے بھی نہ اپنے آپ کو پیچھے کریں، اور وہ چاہے وہ کریں کسی نام پہ، اس کی ضرورت نہیں اس وقت نام لینے کی، لیکن کیا اس وقت وہ یہ سوچتے ہم گناہ کریں؟ کہتے نہیں ہم فلاں کام کر رہے ہیں. پر یہی نجات کا ذریعہ ہے، ان مرنے والوں کو خوش کریں گے، ہر سال ان کی قبروں پہ آ کے عرس منا کے پھر ہی خوشی ہوگی. زَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَان، پھر خوبصورت کر دکھاتا ہے شیطان. شیطان تزئین کر دیتا ہے گناہوں کی، اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. ایسے وقت میں انسان اگر اللہ کی مدد نہ مانگے گا کبھی نہیں بچے گا، کیونکہ پھر غفلت میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سو جاتی ہیں. آزمائش تو اس بندے کے لیے رحمت ہے، سوچنے کی طاقت آتی ہے، یہ بیماریاں یہ پریشانیاں رحمت بن جاتی ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، لا اللہ یتضرعون، انفاق کی عادت پڑ جاتی ہے، خرچ کرنے لگتے ہیں، نوافل کی عادت پڑ جاتی ہیں. بعض لوگ مشکلات میں نمازی ہو جاتے ہیں پکے، بہت اچھی بات ہے. اس کا عقیدہ اچھا ہو جاتا ہے، عبادت میں خشوع آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر جب بندہ ٹوٹتا ہے تو بندوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، حقوق العباد خوشی سے ادا کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہیں، آپ کو سردی لگ رہی ہے، ساکس نہیں پہن رہے، اتنے میں کانٹا چبھتا ہے پاؤں میں، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کا پاؤں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ یہ ہیٹ اپ ہونا کیا ہے کہ خون گردش میں آ گیا۔ اسی طرح انسان بعض دفعہ بے حس ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی کانٹا چبھو دیتے ہیں اور وہ کانٹا ان کو، ان کے خون کو، ان کے لہو کو گرم کرنے لگتا ہے، اور پھر انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں بہت ساری آیات اسی موضوع کی آئیں گی کہ جس میں ان مصیبتوں کے آنے اور نبیوں کے ساتھ جو قوموں کے معاملے تھے اس کا ذکر ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہاں بھی جا کے ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھ سکیں گے کہ قوموں کا کیا رویہ ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ سورۃ الاعراف کی آیت 94 اگر آپ نوٹ کر لیں نمبر، تو اس میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو تکلیفوں بیماریوں سے تاکہ وہ جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جھک جائے، ٹوٹ جائے، اس کی اکڑ ختم ہو، اس کا تکبر ختم ہو، زندگی کے حادثے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، آ جاؤ اس کی طرف، رب کی طرف آ جاؤ۔ جب لوگ نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے، پھر ایسے لوگ سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے، ان کی جتنی مرضی پکڑ کی جائے وہ کہتے ہیں چھوڑو، ہم خوش ہیں، ہم اپنے حال میں خوش ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 میں آتا ہے اللو نشاء وصبناهم بذنوبهم فنتبو على قلوبهم فهم لا يسمعون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچاتے، یعنی کیا مصیبت، اور ہم مہر لگاتے تھے ان کے دلوں پہ، بس وہ نہیں سنتے۔ قوموں کے دل بے حس ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی بات کو بھی نہیں سنتے، ایسے لوگوں کو پھر رب کے یہ پیغامات موصول نہیں ہوتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ کو بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس بات سے آگے نکل کے اللہ کی نافرمانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ مالک بن دینار کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ وَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا نَزَغَ رَحْمَةٍ مِّن قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ غضب ناک ہوتا ہے تو ان کے دلوں سے رحمت کو چھین لیتا ہے، پھر ان کے دلوں میں رقت نہیں رہتی، رحمت نہیں رہتی، افراد ہوں یا قومیں، کیونکہ دل کی سختی جو ہے نا یہ سب سے بڑی سزا ہے، پھر ان کو اچھا نہیں لگتا کچھ بھی۔ حسن بصری کہتے ہیں جس نے کشادگی کے وقت کو اللہ کی ڈھیل نہ سمجھا وہ کم عقل ہے۔ ہم دیکھیے زندگی میں یا خوشیوں میں ہوتے ہیں یا غموں میں ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہے نا۔ خوشیوں میں ہم کیا سوچتے ہیں یہ ہمارا حق تھا، اور غمیوں میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، حالانکہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے، ریئل تھاٹ کیا ہے، انسان ایسے وقتوں پہ اپنا محاسبہ کرے۔ کہتے ہیں جس نے کشادگی کے وقت اللہ کی ڈھیل نہ سمجھی وہ محض بے عقل ہے، اور جس نے تنگی کے وقت رب کی رحمت کی امید چھوڑ دی وہ بھی محض بے وقوف ہے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، کیا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگلی آیتوں میں تو اس کا اینڈ ہو رہا ہے، کیا فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی۔ ذکروا میں پھر ذکر بھی ہے، اور ذکر قرآن کو کہتے ہیں، نصیحت کو کہتے ہیں، اللہ کی بات کو کہتے ہیں، اللہ کے حکموں کو کہتے ہیں۔ کہا جب لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تصور میں لائیں ذرا، نصیحت کو کوئی کیسے بھولتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے درجے پہ فتحنا علیہم ابواب کل شئین، ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے. مراد کیا کہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، دولت بڑھتی ہے، شہرت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولادیں بڑھتی ہیں، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں ان کے اوپر بڑھنے لگتی ہیں، کھلنے لگتی ہیں، ہر چیز اس کے سامنے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. یہ فرح جو ہے نا، یہ فرحت فرحا اچھی والی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ فرح کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، اچھا اچھے رنگ میں خوش ہونا اور خراب رنگ میں، جیسے اترانے کے معنوں میں، ڈھینگے مارنے کے معنوں میں، تو یہاں دوسرے معنوں میں، یعنی یہ کوئی خوشی پلیئر کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ حدوں سے آگے بڑھنے کے معنوں میں خوش ہونے لگتے ہیں، واہ واہ کرنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر اچانک کیا آتا ہے؟ اخذناہم بغتتاً، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ نا امید ہونے لگتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا، جب بھول گئے تو اللہ نے یاد دلانا چاہا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی دوسری سنت سامنے آ رہی ہے، اللہ ان کی مال کو، ان کی اولادوں کو، سب چیزوں کو بڑھانے لگتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آسمان والے اور زمین والوں کے بیہیویئر کا تقابل ہو رہا ہے. وہ بھول گئے. کون بھول گئے؟ پچھلی قومیں بھول گئیں. کیا بھول گئیں؟ خدا کو بھول گئیں، نصیحت کو بھول گئیں، خدا فراموش ہو گئیں. جب زمین والوں میں نسیان آیا تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے. حیرت نہیں ہو رہی؟ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ہمیں بھولے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ یہاں تقابل کرتے جائیے. ہماری کسی سے منہ ماری ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں جو دیا ہوا ہے وہ بھی واپس دے دو. جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں یا رشتے چھوٹتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ سب کچھ واپس چاہیے جو ہم آپ کو ابھی تک دے چکے. پہلے بھی دیا تھا تو اپنے نفس کے لیے دیا تھا، اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر وہ لین دین اللہ کے لیے ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کو لوٹاتے نا. پہلے بھی اپنے نام کے لیے دیا تھا، واہ واہ کے لیے تھا، منگنی ٹوٹ گئی، واپس کر دو، دے دو واپس، ہمیں نہیں دینا تمہیں. کسی نے کچھ دیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا، پکڑو واپس کرو، دے آؤ اس کو، میں اس کے جوڑے کی بھوکی ہوں، مجھے نہیں چاہیے. انسان تو جب انسانوں کے ساتھ تقابل پہ آتے ہیں تو اس طرح کی نیچی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو کبھی جانور بھی نہیں کرتے. جب کسی سے تعلق بنا تو پاؤں زمین پہ نہیں رہے، ہوا میں تلواریں مارنے لگے، اچھل اچھل کے دکھانے لگے، قرض لے کے ایک دوسرے سے کو خوش کرنے لگے. لیکن جب بگڑے تو سب چھین لیا. اللہ کا معاملہ الٹ ہے. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو بھول رہا ہے نا تو پہلا انتقام کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتیں اس پہ بڑھا دیتا ہے، خوب دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ دو. دل سخت ہوئے، شرک، دشمنی، ضد، تعصب، سرکشی، نافرمانی، یہ ساری چیزیں شیطان خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، اس پہ جم گئے. نتیجہ کیا؟ وہ اللہ کی باتوں کو بھول گئے، کیونکہ دل میں ایک ہی بات رہتی ہے، یا یہ شیطان کی ڈالی ہوئی گندگیاں رہتی ہیں یا رب کی بات رہتی ہے. منہ موڑا، اللہ نے ڈھیل دی، برائیوں میں آگے بڑھے، اور رزق دیا، اور مال دیا، حتیٰ کہ غفلتوں کے گھروں میں گرنے لگے. پھر اچانک پکڑا. اللہ اکبر. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی قوم اللہ کے فرمان سے سرتابی کرتی ہے، یعنی سر اٹھاتی ہے، نئی کام کرتی وہ، تو اول تو انہیں دنیا خوب مل جاتی ہے. جب وہ نعمتوں میں پڑ کر بدمست ہو جاتے ہیں تو اچانک پکڑ لیے جاتے ہیں. لوگوں، اللہ کی ڈھیل کو سمجھ شایا کرو. نافرمانیوں پر نعمتیں ملیں تو غافل ہو کر نافرمانیوں میں نہ بڑھ جاؤ، اس لیے کہ یہ تو بدکار اور بے نصیب لوگوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے دروازے کھول دینے سے مراد دنیا میں آسائش اور آرام کا دینا ہے، یعنی زندگی لگژریس ہونے لگتی ہے. مسند احمد کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا، بعد میں آپ کو اس کا نمبر بھی لکھا دوں گی انشاءاللہ تعالی، جب تم دیکھو کہ کسی گناہگار شخص کو اس کی گناہگاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں تو اسے استدراج سمجھنا، یعنی یہ ایک مہلت ہے. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی، یعنی لمحہ لمحہ پکڑنا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، مثال تو اچھی نہیں ہے، لیکن جب کوئی کسی جانور کو پکڑ دے نا، جیسے چوہے کو لوگ پکڑتے ہیں، تو کیسے پکڑتے ہیں؟ استدراج. پہلے آپ کوئی امرود کا ٹکڑا، کوئی میٹھی چیز، کوئی خوشبو والی چیز وہاں لگاتے ہیں. وہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اس کی خوشبو سونگھ کے چوہا اس چیز کے پاس آ جائے. جو ہی وہ اس کو کھانا چاہتا ہے نا، تو اوپر سے آپ کی وہ جو پکڑنے والی چیز، تو وہ اس کی گردن کو کچل لیتی ہے. یہی حال بندے کے ساتھ رب کا ہے. جو بندے اللہ کی نعمتوں پہ اپنے آپ کو اس کو ڈیزرو کرنے والا سمجھ لیتے ہیں نا، تو وہ ان کی گردنیں خود ہی اس کڑکی میں آ جاتی ہیں. کڑکی بولتے ہیں نا چوہا پکڑنے والی چیز کو. یہ دنیا جو نا یہ میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. بالکل یہ مثال ذہن میں رکھیں گے نا، آپ کو یہ آیتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی کہ جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے ایک امرود خوشبودار ایک میٹھی چیز آپ لگاتے ہیں، وہ اس کو سونگھ کے آئے گا نا، کھانے لگے گا، اوپر سے آپ کی وہ اس کی جو ایک ہوتی ہے لوہے کی چیز، وہ اس کی گردن پہ آئے گی اور وہ چیخے گا. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو یوں ہی پکڑتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شئن، نعمتیں بڑھتی ہیں، وہ کہتے ہیں واہ دیکھو آج اتنا مل گیا، چھوٹے سے گھر بڑا ہو گیا، دیکھو مال بھی بڑھ رہا ہے، دیکھو عزت بھی ہے، دیکھو شہرت ہے، دیکھو فیم ہے، اتنا کچھ ہوتے ہوتے حتی اذا فرحوا، پھولنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، واہ کوئی ہم جیسا تو ہو. دیکھو اگر اللہ خوش نہ ہوتا تو ہمیں یہ سب دیتا؟ اکثر اپنے لوگوں کو باتیں کرتے سنا ہوگا، دیکھو بھلا اللہ خوش نہ ہوتا تو یہ دے دیتا ہمیں، دیکھو خوش ہے تبھی تو دے رہے نا. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ یہ استدراج ہے. آپ نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو گناہگار کو، باوجود گناہگاری کے دنیا کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں، تو اسے استدراج سمجھنا، یہ ایک مہلت ہے. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. اللہ اکبر. اللہ کے کسی چیز کو دیکھنے کا انداز بندوں کے دیکھنے سے کتنا مختلف ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آ جاتا ہے تو ان پر خیانت کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں دی گئی ہوئی چیزوں پر اترانے لگتے ہیں، پھر ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پکڑ میں نہ لے. پہلے درجے پہ نعمت بڑھتی ہے، اور دو اور دو. یہ ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کو نشے کا عادی کرنے کے لیے شروع میں لوگ مفت میں نشہ دیتے ہیں، ڈرگ دینے کے لیے پہلے ڈرگس کا عادی کرتے ہیں، جب لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان سے اس کے لیے بڑی قیمتیں چارج ہوتی ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، نہ ہم دے سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں، لیکن بات ہے اپنی سمجھ کی، اپنی ہدایت کی. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تنبیہات کو نظر انداز کر دیتا ہے نا، پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا انداز بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پر آسانیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے، خوشحالیوں کی بارش ہوتی ہے، اس کی عزت اور مقبولیت میں اضافہ کیا جاتا ہے. اصل میں یہ ایک سزا ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اس کا اندر باہر آ جائے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان مطمئن ہو کر اپنی بے حسی کو اور بڑھا لے، حق کو اور نظر انداز کرے، اور سٹبن ہو جائے، اور ڈھیٹ ہو جائے، تاکہ اللہ کی سزا کا زیادہ حق اس کے اوپر ثابت ہو جائے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے نا، پھر اچانک اللہ کا سانپ ٹوٹتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی سے محروم کر کے آخرت کی عدالت میں حاضر کر دیتا ہے، تاکہ وہاں اب اس کے لیے فیصلہ ہو کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے. دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا اور پکڑے گئے، لوگ دیکھو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور نہیں پکڑے جاتے. اور یہ جملہ لٹرلی کسی کا میں نے سنا یا کوئی کہانی پڑھی بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑے ایماندار شخص تھے, کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی, کوئی غلط کام سے مال نہیں کمایا. ایک موقع پہ کوئی ایسی مشکل آئی اور وہی بات ہے کہ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, کچھ گھر والوں کا بھی پریشر تھا کہ خرچہ ہے گھر میں, شادی ہے, کیا رشوت لے لو, کچھ اس طرح کی بات ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نے کون سا کبھی لی اور اب ضرورت ہے, تو انہوں نے کسی سے کوئی رشوت لینے کی کوشش کی. عین اس وقت پہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا تو پکڑے گئے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حیرت ہے کہ لوگ تو اتنا کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے, میں نے تو پہلی دفعہ لیا تھا. اصل میں یہ پکڑ کیا تھی, ان کی رحمت تھی. جب اللہ نہیں پکڑتا نا, یہ اس کے خلاف چارج شیٹ بڑھاتا ہے. وہی مثال ذہن میں رکھیے جو پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ دی ہے, اور وہ کیا ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے ملازم آتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آزما لیں کہ ایماندار ہے کہ نہیں. آپ $5 کا ایک نوٹ پھینکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھلا یہ ایماندار ہے کہ نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ $5 اس نے اٹھا لیے. ایک طریقہ کار کیا کہ آپ اس کو کان سے پکڑیں اور کہ نکالو نوٹ اور بھاگ جاؤ, آج کے بعد میرے گھر میں نہ آنا, تم نے چوری کی. ہو سکتا ہے آپ کے اس کرنے پہ وہ کہ نہیں میں نے دینا تھا, میں نے سوچا بعد میں دوں گی, جاتے ہوئے دوں گی. ہو سکتا ہے وہ چلی جائے, لیکن آپ کے دل میں چونکہ شک آ گیا, اور شک رہتا ہے تو پھر چیز سے فائدہ نہیں ہوتا, آپ نے اس کو نکال دیا, دیٹس اٹ, کہانی ختم, بچ گئی وہ. ایک صورت اور ہے, آپ اس کو $5 دیں اور وہ لے لے, اگلے دن آپ $10 کا نوٹ پھینکیں, وہ بھی لے لیتی ہے, تیسرے دن آپ پھر کہیں 20 کا ڈالتے ہیں, اب وہ بھی اٹھاتی ہے اور وہ تو خوش ہے کہ کیسی بھولی مالکن ملی ہے, کہ تنخواہ تو شاید $50 دے رہی ہے اور روز کے 10-5 ایسے ہی مجھے مل رہے ہیں. اب وہ کیا سوچ رہی ہے, اب صرف اس کو سوچیے, اپنے اس مقام پہ اس میٹ کو سوچیے کہ جو روز $5-$10 اٹھا رہی ہے اور وہ خوش ہے کہ دیکھو میرے اوپر کے پیسے بن رہے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. اللہ گھات لگاتا ہے. گھات کیا ہوتا ہے, کسی کو غلط کام کرتا ہے دیکھ رہے ہیں پھر بھی چپ ہیں. جیسے بلی کو پکڑنے کے لیے شیر آتا ہے, یا کوئی جانور کو پکڑنے کے لیے دوسرا جانور, پوری گھات میں ہوتا ہے نا, کسی وقت حملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا ہے, کر لو یہ بھی کر لو. جب جس دن وہ آپ کا 50 کا نوٹ اٹھائے گی نا, پھر آپ اس کو کان سے عین رنگے ہاتھوں پکڑیں گے, آپ کہیں گے یہ 50 بھی دو, کل کے 20 بھی دو, پرسوں کے 10 بھی دو, اور 5 بھی دو, اور ساتھ ہی آپ 911 کال کر کے اس کو کہیں گے کہ پولیس کو اس کو لے جاؤ. یہ ہے کہانی عنایتوں کی. آپ خوش ہیں, ہم خوش ہیں, دنیا بڑھ رہی ہے, واو کیا ہوگی, رات رات ترقی ہوگی, دن رات ترقی ہو رہی ہے, کتنے خوش قسمت ہیں. دیکھو لو اللہ خوش ہے تبھی تو اتنی دولتیں مل رہی ہیں. دیکھو نافرمانی ہوتی تو اللہ کیوں نہیں پکڑتا, اللہ پکڑتا ہے, مگر وہ صبور بھی ہے, وہ صبر کرتا ہے, وہ الحلیم بھی ہے. لوگ غلط کام کرتے ہیں اور اللہ ان کو پکڑتا نہیں ہے, اس کا صبر ہے. ہمارا حال کیا کہ کوئی ہمیں ایک لفظ کہتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ٹھہر جو ذرا تمہیں بھی پوچھتا ہوں. ہمیں ایک تھپڑ مارتا ہے, ہم دوسرا تھپڑ مارتے ہیں اس کو, کوئی ایک چیز چھینتا ہے ہم اس کو دوسری چھینتے ہیں اس سے, کوئی ایک بری بات کرتا ہے ہم اس کے بارے میں دو بری باتیں کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں ہم لوگ. ہم اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اللہ کا تحمل اور اللہ کا شعور, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ لوگوں کو اور دیتا ہے, اور موقع دیتا ہے. یہ انتقام ہے نا, سوچ کا فرق دیکھیے, بندہ کیا سوچ رہا ہے اور رب کیا سوچ رہا ہے اس کے لیے. لیکن کب تک, وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, 100 دن چور کے ایک دن شاہ کا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جو دیے گئے تھے, دیکھیے اوتوا مجہول ہے, وہ دیے گئے تھے جو ان کا حق نہیں تھا, کوئی ڈیزرو نہیں کرتے تھے, ہم نے دے دیے. اخذناہم بغتۃً, ہم نے اچانک ہی پکڑ لیا, پکڑو ان کو, اب جاتے کدھر ہیں, ان کو کون سی زمین پناہ دے گی اور کون سا آسمان ان کو پناہ دے گا, اب یہ رب کو بھول کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے, کیا ہو دیکھو ذرا میں تمہیں پوچھتا ہوں, یہ عذاب کی پہلی قسط ہوتی ہے, کیا فتحنا علیہم ابواب کل شیئن, اس کو موٹا موٹا لکھیے, عذاب قسطوں میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ انسٹالمنٹس میں عذاب بھیجتا ہے. پہلی قسط کیا ہوتی ہے, نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیئن, جتنے ریبیلیس ہوئے اتنی فراخی بڑھی, وہ سوچنے لگے ہم تو چہیتے ہیں, اتنے لاڈو ہوئے، اتنے لاڈ کرنے لگے کہ گناہوں کی طرف توجہ ہی نہ گئی. اور ہم سمجھتے ہیں کتنا لکی ہے، ہر کچھ تو نیکی کرتا ہی ہوگا نا. لو دیکھو اب اللہ خوش ہے تبھی تو اتنا نواز رہا نا، حالانکہ وہ نوازنا نہیں ہوتا، وہ پکڑ ہوتی ہے. جب کسی کو مشقت کے بغیر نعمتیں مل جاتی ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے. کوئی جال لگاتا ہے نا تو اس جال میں ایک چھوٹی سی مچھلی لگا دیتا ہے. یہ بالکل پہلی مثال سے کچھ ملتی جلتی مثال ہوگی، لیکن امید ہے کہ یہ آیتیں اگر سمجھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ قوموں کے حالات سمجھ جائیں گے اور افراد کے حالات بھی سمجھ جائیں گے. کیسے اللہ غلط کام کرنے والوں کو بھی پنپنے کا موقع دیتا ہے. تو مثال شیئر کر رہی تھی کہ کوئی جال لگاتا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی مچھلی لگا دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ چھوٹی سی مچھلی کو دیکھ کے بڑی مچھلی قریب آتی ہے، اس کو تو لگتا ہے یہ میری خوراک ہے، لیکن جو ہی وہ اس مچھلی کے قریب جاتی ہے اس جال میں پھنس جاتی ہے. یہی حالات انسانوں کے ساتھ ہیں. جب کوئی بندہ غلطیاں کرے، نافرمانیوں کے ساتھ جیے، پھر بھی اس کی دنیا بڑھ جائے تو بندہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑتا ہے، پھر انسان گم ہونے لگتا ہے، نعمتوں میں گم ہو جاتا ہے انسان. اچھا گھر، گاڑی، کاروبار، رزق، مال، دس، وہ نعمتیں دینے والے کو نہیں دیکھتا. آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی کا ایک شہر ہے پومپیائی نام کا، اور وہاں ایک ماؤنٹین تھا وساویس نام کا، اس کے اندر لاوا تھا، پھٹا، گناہوں کا اڈا بنا ہوا تھا وہ شہر. لوگ عین غلط کام کرتے ہوئے اس لاوے کی زد میں آ گئے اور پریزرو ہو گئے. آج بھی ان کی نشانیاں عبرت کے لیے پڑی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے، میں کہاں ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے. عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دو وصف پیدا کر دیتا ہے ان میں. نمبر ایک، میانہ روی، یعنی پہ یہ حتی اذا فارغ ہو والی کیفیت نہیں ہوتی، میانہ روی، ماڈریٹ، معتدل، اپنے کپڑوں میں رہتے ہیں، اچھل اچھل کے نہیں پڑتے. اور دوسرا، عفت و عصمت. اور فرمایا جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر خیانت پیدا کر دیتا ہے، خائن ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے باوجود وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی کالز کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس دنیا میں گم نہ ہو جاؤ. دیکھیے، اللہ تعالیٰ اچھے کھانے سے نہیں روکتا، لیکن ان میں گم ہونے سے روکتا ہے. اچھے پہننے سے نہیں روکتا، لیکن اس میں گم ہونے سے روکتا ہے. اس کو مقصد حیات نہ بناؤ. ایک موقع پہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن میں دو بار کھاتے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ عائشہ، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شغل ہی کھانا ہو جائے، تم کھاتی رہو ہر وقت. اور یہ حقیقت ہے. کہ جب دل خالی ہوتا ہے نا اللہ کی یاد سے، تو لذتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دل اللہ کی یاد کے لیے بنا تھا، جب ہم اس کو لذت پسند بنا دیتے ہیں نا، تو پھر وہ اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے. حوالے کرنا کیا ہوتا ہے؟ سارا وقت انہیں چیزوں کو دے دیا جائے. اور جو بندہ خود کو رب کے حوالے نہیں کرتا، وہ لذتوں کے حوالے ہو جاتا ہے. اور اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، زندگی سے اعلیٰ اقدار ختم ہو جاتی ہیں، اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں جینا چاہتا، ظالم بن جاتا ہے، اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے. اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ اپنے سے کم رتبے والے کی تو کال تک ریسیو نہیں کرتا، اس کے اخلاق بگڑنے لگتا ہے. پھر وہ انسان اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی تنبیہات اس کے الارمز ہیں، کالس آتی ہیں، اٹھو، تم نے اندر کا اپنا الارمنگ سسٹم بند کر دیا ہے، میں تمہیں باہر سے الارم دیتا ہوں. پھر مہنگائی عام ہوتی ہے، پھر فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، پھر جابس ختم ہوتی ہیں، پھر گھریلو زندگی خراب ہونے لگتی ہے، پھر اولادوں میں اطاعت نہیں رہتی، لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھتے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اللہ ان کی لگامیں کھلی چھوڑتا ہے، یہ پھر نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور نتیجہ کیا ہے۔ فلما نسو ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دروازے کھول دیتا ہے، پھر ان کے اوپر ایسے سوال آنے لگتے ہیں کہ یہ خود چکر میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ نے کبھی ریشم کے کیڑے کو دیکھا ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں نہیں کائنات کو، یا شوق ہے بھی کہ نہیں اس کا، لیکن اگر آپ آبزرو کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اندر سے۔ ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد ایک سرکل کی شکل میں تار بنتا ہے، جیسے ایک چوڑی، وہ تھک ہو جاتی ہے بعد میں۔ اسی طرح تار نکلتے جاتے ہیں اور وہ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، وہی بعد میں پھر ریشم کی شکل میں نکلتا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ ریشم کا کیڑا اندر رہتا ہے اور اپنے ارد گرد تار تار لگاتے، دائرے ہی دائرے، جیسے ڈفرینٹ سرکل لگاتے ہی جائیں آپ لوگ، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس دن آخری تار لگتا ہے نا اس سرکل میں، جیسے ایک چھوٹا سا بال بن جاتا ہے، تو آخری تار جب لگتا ہے نا تو اس ہوا اندر جانی بند ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا سانس کھٹ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جس لائف سٹائل کو اپناتے ہیں نا، وہ اصل میں ان کا سانس کھٹا رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہم ترقی کے عروج پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ترقی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے پکڑتا ہے کہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ پھر ان کو نہیں پتہ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہمارے بچے کیوں نافرمان ہیں، ان کو نہیں پتہ ہماری عورتیں ہماری کیوں نہیں سن رہیں، ہمارے مردوں کی نگاہیں پاک کیوں نہیں رہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ ایسے وقتوں میں پھر ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ ایسے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی جائیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں نا تو پھر نظام بدلنے پڑیں گے۔ صرف باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی، اس کو اپلائی بھی کرنا پڑے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 165 میں اس کی دلیل ملتی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس جب اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہی بچیں گے جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے اور دوسروں کو رکوائیں گے۔ یہ کہہ دینا نا کہ یہ وقت کا رواج ہے، یہ کلچر ہے، یہ تو معاشرے کی باتیں ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہلاکت سے وہی بچے گا یا ان کی نسلیں بچیں گی جو اپنے آپ کو دنیا میں اس چیز سے منسلک کر لیں گے کہ ہم نے ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے نا تو بڑی تکلیف سے پکڑتا ہے، لوگ پھر چیخیں ماریں کچھ بھی کریں، پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس کا مقصد حل ہوگا، اور اسی سے پھر وہ چیز پائے گا انسان جو اللہ تعالیٰ اس کو سکھانا چاہتا ہے۔ فائزہ ہم مبلسون، پھر وہ زندگی کے صحراؤں میں حیران کھڑے رہتے ہیں، ہوا کیا؟ سورۃ مومنون آیت 77 میں بھی اسی موضوع کی آیت آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ اب کبھی کسی کو خوشحالیوں میں دیکھ کے یہ مت سوچئے گا کہ ہائے کاش اس کی جگہ میں ہوں، توبہ کر کے نکل جائیں، نگاہیں اٹھا کے نہ دیکھیں کسی کے گھر کی طرف، کسی کے چوڑیوں کو نہ دیکھیں، کسی کے کنگن کو نہ دیکھیں، کسی کے نام کو نہ دیکھیں، کوئی پتہ نہیں کہ کل اس کا کیا حال ہے. ہم دیکھیں کسی کے لیے کوئی برا گمان نہیں کرتے. یہاں بار بار ایک چیز پہ زور ہے, وہ کیا ہے, جو گناہوں کے باوجود نعمتیں پائیں. اس کا اب ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر دولت مند گمراہ ہے. یہاں لفظ پہ غور کیجئے گا, ورنہ تو ساری تفسیر ہی الٹ دیں گے آپ. خدا را ایسا نہ کیجئے گا. نافرمانیوں کے ساتھ, غلط کاموں کے ساتھ, ناجائز طریقوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر جب دولت ملے تو اس کے لیے اپنے لیے عمل لینا ہے. کسی کو فتوے بھی نہ دیجیے گا جا کے, ایسا ہے اور ویسا ہے. یہ تو میرے اور آپ کی بات ہے. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہمارا حال تو یہ نہیں ہے, اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے, ان کے لیے کوششیں کرنی ہیں. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ انسان بچے گا. فَكُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا, یعنی شرک کیا, اور اس کے بعد پھر ہر گناہ, اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں, اس بڑے رب کے لیے ہیں ساری تعریفیں. اب یہ اس کہانی کا اینڈ ہو رہا ہے جب قومیں نافرمان ہوئیں, اللہ نے نعمتیں بڑھا دیں, نعمتیں بڑھی, خوش ہوئے, خوش ہو گئے, کہنے لگے یہ تو بس اللہ کی رضا ہے ہم پہ اور خوشی ہے. پھر اللہ کی اچانک پکڑ آ گئی, پکڑ آئی تو مایوس ہو گئے. اس کے بعد تو پھر آخری چوٹ پڑتی ہے, وہ کیا, کھوتی ادابر, جڑی کٹ گئی. کھوتی ابھی دیکھیے مجھول ہے, اور اس میں آپ شاید نوٹ کریں بہت سارے سیگے مجھول کے ہیں, یہ بھی ایک عجیب ہی خوبصورت چیز ہے. دابر کہتے ہیں کسی قوم کا آخری شخص, سب سے پیچھے جو رہتا ہے نا قافلے میں یا آخر میں, اس کو دابر کہتے ہیں. دبر پیٹ کو بھی کہتے ہیں نا, جڑ کو بھی کہتے ہیں. یعنی ان کی قوم کا آخری شخص بھی قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو جب پچھلا آخری مرے گا تو پہلا بھی تو مریں گے نا. یہ ایسے جیسے آگ لگتی ہے تو اگلوں کو کاٹ مارتے جلاتے جلاتے آخری کو بھی جلا دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے جرمز دوسری قوموں تک نہ پہنچائیں. ایسا عذاب جس میں پوری قوم کو ختم کر دیا جائے, اس کو کہتے ہیں عذاب استحصال. استحصال جڑ سے کاٹنے والا عذاب, سواد سے, حمزہ سواد لام جڑ ہوتی ہے نا, اسی سے یہ لفظ ہے. یعنی ایسا عذاب پہلے نبیوں کی قوموں پہ آیا کہ پوری قومیں تباہ ہو گئیں. اب چونکہ نبی نہیں آئیں گے, اور اس لیے عذاب استحصال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اچھا, اب بات ہے عذاب کی, اور والحمدللہ رب العالمین, یہ کیا بات ہوئی, قوموں کو جڑ سے اکھاڑنے میں اللہ کی تعریف کیوں ہے, اللہ کی رحمت کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ قوموں کو ختم کرنا اصل میں اللہ کی رحمت ہے. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ختم نہ کرتا تو باقیوں کو یہ جرمز لگ جاتے. ظالموں سے زمین کا پاک ہونا اللہ کی رحمت ہے. آپ دوسرے پارے میں بھی تو پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو ختم نہ کرتے تو یہ زمین فساد سے بڑھ جاتی. تو لہٰذا تعریفیں اسی ذات کے لیے. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے نا, اس کی ہر بڑائی اور ہر تعریف کا حق اسی کو ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی ذات کو نظر انداز کرتا ہے نا, تو اصل میں وہ اس نظام کی ناقدری کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا, اور اس کی تہ میں اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے, اپنی عظمت دلوں پہ بٹھانا چاہتا ہے, پھر وہ ظلم کرتا ہے, اور ایسا شخص پھر اللہ کے ساتھ بھی گستاخیاں کرنے لگتا ہے, اس کے رویے بگڑنے لگتے ہیں. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کہ کیا کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو بھول کے جیتے ہیں, اس کی نعمتوں کو اسی کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو کیا وہ پکڑے گا نہیں, وہ پکڑے گا. والحمدللہ رب العالمین, اور ساری تعریفیں اس کی ہیں. اس میں ایک اور بھی اینگل ہے. ایک تو اس کی تعریف اس لیے ہوئی نا کہ قومیں تباہ ہو گئیں, ختم ہو گئیں, اس میں اللہ کا شکر ہے کہ سب گئے تاکہ اب نئے لوگ آئیں سامنے. لیکن اس کے اندر ایک اور اینگل بھی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھیے گا, کہ جو قومیں اپنے وقت میں اپنے آپ کو علی طریقۃ المسلی, مثالی طریقہ زندگی پہ سوچتی تھیں تو وہ تو اپنی تعریفوں میں مگن تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش فہمی دور کر دی. کیا؟ کہ الحمدللہ رب العالمین. کسی کی کتنی ہی تعریف کیوں نہ ہو جائے لیکن اصل تعریف اللہ کی ذات کی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہی رہو. پھر اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا، زندگی میں کچھ ایسے معاملات پیش آ جائیں جس سے آپ کو ہمیں خوشی ملے، اور اگر ایسے حالات آ جائیں خدا نخواستہ کہ چیخیں نکل جائیں، اس کے باوجود الحمدللہ رب العالمین زبان پہ یہی کلمہ رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا سکھائی نا، الحمدللہ علی کل حال وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَخْلِ النَّارِ. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، ہر حال میں اس کا شکر ہے. ہاں جہنمیوں کے حال سے پناہ مانگتی ہوں. اب یہاں اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں ان ریسیپٹرز کا ذکر کرتے ہیں جو عموماً اللہ کو پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں. جن کو استعمال کر لے انسان تو معجزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اللہ کی طرف راستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. لیکن لوگ ان چیزوں کو جب صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے تو اللہ ان کو اس کا احساس دلاتے ہیں. اور ساری آیتیں آپ دیکھیں گے کہ قل سے شروع ہو رہی ہیں. ابتدا میں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. آپ ان سے پوچھئے. کون کس سے پوچھے؟ اللہ کے نبی ان جھٹلانے والوں سے پوچھیں. ارائیتم، کیا تم نے دیکھا؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے توجہ دلانے والا، جیسے ہم خود کو کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو دیکھا تم نے، اپنی اوقات پہچانی ہے. ان اخذ اللہ سمعکم، اگر پکڑ لے اللہ تمہاری سماعت، لے لے اللہ تمہاری سماعت، اچک لے جائے تمہاری سماعت. اب دیکھ رہے ہیں اس رکوع میں پکڑ کی کتنی بات ہے، اور کتنا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں ان آیتوں کو. کبھی ہم ادھر رک کے سوچیں کہ اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا. اور یہاں کیا چیز پکڑی جا رہی ہے؟ سماعت. تمہارے کان نہ پکڑ لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کان حق بات کو سنتے ہی نہیں، اس کی جگہ یہ غلط چیزوں کو سنتے ہیں، یہ لغویات کو سنتے ہیں، یہ گوسپ کو سنتے ہیں، یہ غیبتوں کو سنتے ہیں. کیا میں اس کو پکڑ نہ لوں؟ اللہ کے کلام کی بجائے کلام دل فریب کو سنتے ہیں، میں پکڑ لوں؟ دھمکی ہے یہ. مراد کیا ہے؟ کہ تمہارے کان کام کرنا چھوڑ دیں. یہ پہلی چیز ہے جو انسان کی سماعت سے ٹکراتی ہے نا. تین بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس میں. سماعت، آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لہریں کان کے پردوں سے ٹکراتی ہیں، اور وہاں سے پھر دماغ تک جاتی ہیں، اور پھر آگے سے آگے بات جاتی ہے. کہا میں پہلے ہی سرے پہ نہ پکڑ لوں اس کو، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے سنتے ہو یہ باتیں، جو باتیں تمہیں اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی. وختم علی قلوبکم، اور مہرے نہ لگا دوں تمہارے دلوں پہ. سماعت بند ہوگی نا تو دل خود بہت کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ دل تک پیغام تو جائیں گے نہیں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون الہ ہے جو تمہیں یہ دے گا واپس؟ ہے کوئی الہ؟ استغفر اللہ. ایک دھمکی ہے. دیکھو جس رب کو جھٹلاتے ہو، جس رب کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی، اگر وہ تمہاری سماعت لے جائے، تمہارے دلوں پہ مہریں لگا دے، کوئی دوسرا ہے جو تمہیں یہ سب کچھ دے دے؟ بڑا زبردست انداز ہے، اور یہی دھمکی کا انداز آپ کو سورت ملک میں بھی ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بھی اسی پرزور انداز میں کہتے ہیں. ام امنتم من فی السمائی، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں؟ یہ نہیں کہا اللہ سے، آسمان کی وسعتوں کی طرف توجہ دلائی. بے خوف ہو گئے اس سے؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں اس سے؟ کیا؟ اَن یُرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پہ پتھروں کی بارش بھیج دے. فستعلمون کیف نذیر، پھر تم دیکھو گے کیسا ہے ڈرانے والا. کس طرح اللہ تعالیٰ ڈراوے دیتا ہے نا. اسی طرح سورت قلم ہی کی آیت 23 میں بھی آتا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہاری سماعت بنائی اور ابصار بنائی اور تمہارے دل بنائے, لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, یا بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے ریسیپٹرز کا صحیح استعمال نہیں کرتی. جب یہ زبان حق کے خلاف بولتی ہے تو کیا اس کا خوف نہیں آتا کہ دانتوں کے نیچے آ کے کٹ جائے, آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں, کان سننا چھوڑ دیں؟ کوئی ہے جو لائے گا؟ کوئی ڈاکٹر, کوئی اسپیشلسٹ, کوئی ای این ٹی, کوئی کارڈیالوجسٹ جو تمہارا دل واپس لے آئے, تمہاری کانوں کو ٹھیک کر دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جواب دیا نہیں اس لیے کہ اس بات کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. اس بات کے لیے لوگ لاجواب ہو گئے. ہے کچھ کرے؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. تو بس کہا پھر انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. دیکھو ہم کیسے آیتیں بیان کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ منہ موڑے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ لوگوں کے رویوں کی باتیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن بیہیویئرس کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن سکھاتا ہے. اسی لیے یہ کتاب ہمیشہ تک کے لیے نا, ہر دور میں آپ کو یہ رہنمائی کرے گی, لوگوں کے بیہیویئر سکھاتی ہے. یہاں جو لفظ یستفون ہے نا, یہ قابل توجہ ہے. یستفون صدفہ ایک بیماری ہوتی ہے, اونٹ کو ہوتی ہے, ٹیڑھی گردن ہو جاتی ہے, یعنی سیدھے راستے پہ بھی وہ ٹیڑھا چلتا ہے. اصل میں لوگوں کا ایک رویہ اور اس کی ایک فیلنگ دی گئی ہے کہ کچھ لوگ سیدھے راستے پہ بھی ٹیڑھے ہی چلتے ہیں. دل ٹیڑھا ہوتا ہے نا تو وہ بندے کو ٹیڑھا ہی لے جاتا ہے. فکر لگنی چاہیے دل کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے سے اعراض کر رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, اپنے کانوں اور آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا, اس کو گوسپ میں لگایا, دل ٹیڑھا ہو گیا. کیونکہ کان جو بولتے ہیں نا, زبان جو بولتی ہے نا, کان جو سنتے ہیں, دل وہی محسوس کرنے لگتا ہے, پھر دماغ اسی کو ٹھیک کہتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یستفون, سیدھے راستے سے انسان اعراض کرنے لگتا ہے. ایسے ہی لوگ, ان کا ذکر یہاں کر کے آگے فرمایا کل ارائیتکم, کیا دیکھا تم نے, ان اتاکم عذاب اللہ بختتن, اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک, او جہرتن یا کھلم کھلا, یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا, اچانک آ جائے, رات کو سوتے میں آ گیا, غفلت میں آ گیا, یا جہرتن پہلے اسباب دکھے, اثرات بنے پھر دکھا. هل يهلك الا القوم الظالمون, نہیں ہلاک کی جاتی مگر ظالم قوم. اس جملے کے کئی مطلب ہیں. مثلا ایک یہ کہ عذاب کے آنے کی اطلاع اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے دے دیتا اور انہیں ہدایت کر دی جاتی کہ وہ اپنے فالوورز کو ساتھ لے کر اس مقام سے نکل جائیں جہاں عذاب آنے والا ہے. تو اس طرح پھر عذاب کی زد میں صرف ظالمی لوگ آئیں گے. ایک تو یہ مطلب ہے. دہرا دیتی ہوں کہ پہلا مطلب کیا ہے, کہ اللہ نبیوں کے ذریعے سے پہلے خبر دے دے اور وہ اپنے ماننے والوں کو بتا دیں کہ عذاب آنے والا ہے, اور وہ سب وہاں سے نکلیں اور کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں, اور پیچھے جب عذاب آئے گا تو پھر صرف ظالم لوگ وہاں ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک یہ مطلب ہے. دوسرا اس کا مطلب کیا ہے, کہ چونکہ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ظالموں کو چاہیے کہ بلا تاخیر توبہ کر لیں. اگر بچنا چاہتے ہیں نا عذاب سے تو اس کا ایک ہی علاج ہے, توبہ. خود بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب نہ بنے. ٹھیک ہے, ایک تیسرا معنی بھی اس جملے کا بنتا ہے, اور وہ کیا, کہ اصل میں تباہی اور ہلاکت ظالموں کے لیے, کیونکہ مرنے کے بعد بھی ان کو دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑے گا. باقی رہ گئے نیک لوگ, تو وہ تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کے حقدار بن جائیں گے. آتا ہے روایات میں جب لوگ مرتے ہیں تو اس میں کچھ نیک لوگ بھی عذاب میں آ جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے ان کو ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا تو یہی بات ادھر سمجھ میں آتی ہے کیسے لوگوں کو ان عذابوں سے اس طریقے سے بچایا جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہاں ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ بختتن کا لفظ کیوں آیا اچانک کیوں آیا تو جواب اس کا یہ کہ اچانک نہیں آتا اللہ نے وارن کیا تھا مگر انہوں نے کانوں آنکھوں کو بند کر رکھا تھا اس لیے انہیں اچانک لگا اور دوسری بات ہے نبیوں نے عذابوں کی خبر دی تھی مگر وہ ان باتوں کو صرف ڈراوے سمجھتے رہے یہ دھمکی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا اس لیے جب عذاب آیا تو ان کو اچانک لگا اور ایسا بندہ بے حس بندہ بن جاتا ہے وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ ان صلاحیتوں کو رکھنے کے باوجود کام نہیں کر سکتا کان ہیں توجہ نہیں ہے گویا کہ اللہ لے گیا اور سورۃ الاعراف آیت 179 میں آپ اس کو جا کے مزید سمجھیں گے کہ وَلَقَدْ ذَرَانَ لِجَهَنَّمَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے استغفر اللہ کہ ان کی آنکھیں ہیں کان ہیں دل ہیں استعمال نہیں کرتے یقین کریں اگر غور و فکر کرنا ہونا تو یہ آیتیں کپ کپی تاری کر دیتی ہیں لیکن ہم صرف ان کو پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں دل کی دنیا نہیں بدلتی اگر ایک دفعہ شعور سے ان آیتوں پہ بعد میں غور کر لیا امید ہے کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے ہمارے حالات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ قوموں کو جو پکڑتا ہے وہ ایسے ہی نہیں پکڑتا اور آنکھیں کان اس کی ہیں جب چاہے لے لے امی املک السمع والابصار کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور تمہاری کانوں اور تمہاری دل کا مالک ہے کبھی ان کو استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہیں کس کی چیز استعمال کر رہی ہوں رب کی بات رب کی چیز ہے اور اسی کی نافرمانی سے وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِ وَقَلْبِ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے پھر اس کو سچ سمجھ ہی نہیں آتا اللہ آنے ہی نہیں دیتا ان کو اس طرف کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چیز کو مس یوز کیا اگلی آیت میں اب نبیوں کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر یا ڈراوے دیتے ہیں یا خوشخبریاں دیتے ہیں فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو کہ ایمان لے آئے اصلاح کرے تو اس پہ نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون چھوئے گا ان کو عذاب بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے جھٹلاتے تھے انبیاء کا اصل کام کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں جنت کی اور اللہ کے فضل کی اور اس کی رضا مندی کی خوشخبریاں دی جائیں اور وہ لوگ جو جھٹلائیں ان کو پھر آگاہ کیا جائے یہاں یہی بات بتائی گئی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ڈرانے کے باوجود ڈرے نہیں رسولوں نے انسانوں کو سمجھایا بتایا لیکن لوگ نہیں سمجھے عموماً لوگ سمجھتے نہیں ہیں جھٹلاتے رہتے ہیں عذاب آنے لگتے ہیں ہر دور کے انبیاء کرام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا لوگوں نے ان کو خوشخبریاں دی آگاہ کیا لیکن جن کو وہ پیغام اپنی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ لگا انہوں نے مطالبے شروع کر دیے اچھا ذرا معجزہ تو دکھائیں اچھا ذرا کوئی کرامت تو دکھائیں اچھا بتائیں فلاں کے دل میں کیا ہے اچھا قیامت کب ہوگی اچھا بتائیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو نبی تو صرف ڈرانے والا ہے آگاہ کرنے والا ہے اور اللہ کے نبی پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ دیکھیں خود تو کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں دس اینڈ دیٹ ہمیں کہتے ہیں بہت نیک بن جاؤ اس کے جواب میں آیت 50 نازل ہوئی تھی قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں ولا علم الغیب اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یعنی جو انسانی ضروریات سے مبرہ ہے اس کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی میرا معاملہ کہ ان اتبیو الا ما یوحا الی میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا قل هل يستوي الاعمى والبصير کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والے برابر ہیں جواب نہیں دیا کیونکہ obvious ہے کہ برابر نہیں ہے تو پھر کہہ دیا افلا تتفکرون پھر کیا تم نہیں سوچتے کیا نہیں سمجھتے کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی اللہ کے نبی نے کبھی تمہیں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں میں غیب کو جانتا ہوں میں انسانی ضروریات سے مبرہ ہوں نہیں میرا تو مقام کیا کہ میں وہی تم تک پہنچاتا ہوں اللہ نے جو کام میرے ذمہ لگایا وہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں دیکھیں آج کے دور میں بھی یہی سوچ ہے اس دور میں لوگ نبیوں کے ساتھ کٹ حجتیاں کرتے تھے آج کے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ تم کھاؤ نہیں تم پیو نہیں سو نہیں جاگو نہیں اس کے باوجود وہ جب اللہ کے نبیوں کو کھاتا پیتا دیکھتے تھے تو اعتراض کرتے تھے کہا میں کب کہتا ہوں کہ تم نہ کرو تم بھی کرو مطالبے کرتے تھے فرشتوں کے فرشتے آئیں تاکہ یہ جو دین پیش کریں تو ہم یہ حجت دے دیں گے یہ تو فرشتے ہیں اب ہمارا کیا ہم نہیں مان سکتے دیکھیں یہ جو فرشتوں کا مطالبہ ہوتا تھا نا یہ اس لیے بھی ہوتا تھا کہ اچھا فرشتے آئیں جو بھی شریعت دیں گے تو ہم عمل سے بچ جائیں گے یہ کہہ کر کہ یہ تو جی فرشتے ہیں اور ہم انسان ہیں ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں تکلیف ہوتی تھی ان کو یہ سوچ کے کہ اللہ کے نبی انسان ہونے کے ناطے جب عمل کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا آج دیکھیں لوگ کسی امام مسجد کو کسی اچھے ہوٹل میں کھاتا دیکھ لینا تو اسکینڈل بنا لیں گے کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھیں تو کہیں گے لو جی بڑے نیک بنتے ہیں گاڑی تو بہت اچھی ہے دیکھو ویسے تو بہت نیک بنتے ہیں اور میں نے ان کو فلاں جگہ محفل میں بیٹھے ہوئے دیکھا غلط فہمی ہے دین کی نعمت اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی کانٹراڈکٹ نہیں ہے رسول عملی نمونہ بن کر آئے اگر وہ دنیا میں رہتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہ کے ان کو نہ سکھاتے تو طریقے کون سکھاتا ہاں ہر انسان سے جو بات مطلوب ہے وہ کیا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے تقاضے پورے کرو اور شریعت بہت وسیع ہے ہم نیرو مائنڈیڈ ہیں ہم اپنی چھوٹی سی سوچ میں اس کو پرونا چاہتے ہیں اس آیت میں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے کیا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں دیکھیے جب اللہ کے نبی کے پاس خزانے نہیں ہو سکتے تو آج کے دور میں کسی کے پاس خزانے کیسے ہو سکتے ہیں تو کیا کوئی گنج بخش انسان ہو سکتا ہے نبی گنج بخش نہیں ہو سکتا تو انسان کیا ہوگا پھر اگلا حصے میں دیکھیے لا علم الغیب اللہ کے نبی کو جب غیب کا علم نہیں ہے تو عام دنیا کے انسانوں کو کہاں غیب کا علم ہوگا کوئی ولی کوئی پیغمبر کوئی بڑے سے بڑا کہاں بھی پہنچ جائے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے غیب کا علم ہے غیب نہیں ملے گا اللہ اکبر اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کو پہچانے تو اس رکوع نے واقعی انسان کو توڑ کے رکھ دیا اس کو اس کی اوقات سمجھ آ گئی کسی وقت اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے ہی حق میں استعمال نہ کیا تو وہ مجھ سے چھین لے گا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بیکار آج دیکھیں کتنوں کے کان ہیں لیکن کان اللہ کی بات نہیں سنتے تو اصل میں یہ اخذہ والی کیفیت ہے اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ کان اپنی جگہ سے غائب ہو گئے یا واقعی لٹرلی بندہ بہرا ہو جائے نہیں ساری آوازیں سمجھ آتی ہیں یہ آواز نہیں سمجھ آتی ہر محفل میں دل لگتا ہے اس محفل میں دل نہیں لگتا ہر بات کر سکتے ہیں گھنٹوں کے اعتبار سے یہ باتیں کہنا ذرا مشکل لگتا ہے بوجھ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ رب اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک اے اللہ ہمیں قتل نہ کرنا اپنے عذابوں کے ساتھ اور ہمیں ہلاک نہ کرنا اپنی پکڑ کے ساتھ